ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone wtargnięciu rosyjskich samolotów nad Estonię. 4 osoby poszukiwane przez polski wymiar sprawiedliwości zatrzymane na lotnisku w Pyrzowicach. Włosi zapowiadają, że nie uznają na razie państwa palestyńskiego, bo jest na to za wcześnie. W Nowym Jorku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwołane zostało na prośbę Estonii w związku z piątkowym naruszeniem jej przestrzeni powietrznej przez 3 rosyjskie myśliwce. Tuż przed nim szef estońskiej dyplomacji Margus Cachna podkreślił, że wydarzenie to nie dotyczy tylko Estonii, ale całej społeczności międzynarodowej. To oburzające naruszenie integralności terytorialnej Estonii zostało poprzedzone wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i Rumunii. Jest to część szerszego schematu rosyjskich prowokacji wobec sąsiadów w czasie, gdy jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ kontynuuje ona pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Margus Cachna podkreślił, że działania Moskwy stanowią nie tylko naruszenie prawa międzynarodowego, ale też przybliżają cały region do konfliktu bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Pogranicznicy w Pyrzowicach zatrzymali 4 osoby poszukiwane przez polski wymiar sprawiedliwości. Do zatrzymań doszło w miniony weekend. Jak mówi rzecznik śląskich pograniczników, porucznik Mariusz Szymon Mościcki, zatrzymane osoby to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. 30-letni obywatel Mołdawii przyleciał do Polski z Gruzji. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego w Wojkowicach. 2 obywateli polskich chciało wylecieć z naszego kraju. Jeden do Hiszpanii, drugi do Wielkiej Brytanii. Ci panowie także zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie śledczym w Bytomiu. 4 z osób zatrzymanych to 26-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta była poszukiwana w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Ukrainka została zatrzymana i przekazana policjantom z komendy w Pyrzowicach. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw policjantce z komendy w Zawierciu. Funkcjonariuszka miała pobić 11-letniego chłopca w szatni szkoły podstawowej w Kroczycach w powiecie zawierciańskim i grozić mu oraz jego matce. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku w jednej ze szkół w Kroczycach. Według śledczych sprawa miała związek z konfliktem chłopca z innym dzieckiem, krewnym policjantki. Kobieta na oczach innych dzieci miała szarpać i kopać dziecko, a także podduszać je, podnosząc za szyję. Policjantce przedstawiono 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania u ucznia lekkich obrażeń ciała w postaci siniaków. Drugi z kolei zarzut dotyczy gróźb karalnych. Kobieta miała mu grozić powybijaniem zębów, a także miała grozić zabiciem matki i wywiezieniem jej do Niemiec do domu publicznego. Wcześniej na czas postępowania wyjaśniającego policjantka była zawieszona w czynnościach służbowych. Wróciła już do pracy, a policja czeka na rozstrzygnięcie sądu. Policjantka nie przyznała się do winy, grozi jej do 2 lat więzienia, a relacjonowała Joanna Opas. To szansa na zdobycie wiedzy, jak być zdrowym, szczęśliwym człowiekiem, przekonują przedstawiciele rządu i eksperci na konferencji poświęconej edukacji zdrowotnej. Do czwartku rodzice mają czas, by wypisać dzieci z nowego, nieobowiązkowego przedmiotu. Edukacja zdrowotna podejmuje takie tematy jak zdrowie fizyczne, psychiczne, hejt i radzenie sobie z emocjami. To tematy, o których trzeba mówić młodym, przekonuje ministra edukacji Barbara Nowacka. Robienie tabu wokół czy zdrowia psychicznego, zdrowia seksualnego, czy wobec profilaktyki jest po prostu błędem. Wtóruje temu dziennikarka i założycielka Fundacji Unaweza Martyna Wojciechowska. Żeby uczyć ich o nich samych, o tym, żeby lepiej rozumieli siebie, swoje ciało, swoje potrzeby i swoje granice. Koordynator zespołu przygotowującego podstawę programową, profesor Zbigniew Izdebski, wyjaśnia, że przedmiot nie zastępuje roli rodziców, ale im pomaga. Przedmiot edukacja zdrowotna wspiera rodzinę, często w trudnych tematach. Edukacja zdrowotna jest nauczana od 4 klasy szkoły podstawowej do końca 3 klasy szkół średnich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Władze w Rzymie nie uznają państwowości Palestyny, bo jest na to za wcześnie, oświadczyli wspólnie premierka Włoch i szef dyplomacji tego kraju. Giorgia Meloni i Antonio Tajani wypowiadali się na ten temat przed odlotem do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, gdzie jednym z głównych tematów wystąpień i rozmów będzie kwestia palestyńska. Zarówno premier Meloni, jak i wicepremier Tajani wyjaśnili, że włoski rząd nie uzna państwowości Palestyny, bo państwo takie nie istnieje i byłby to pusty gest, który niczego nie zmieni. Wskazywali też na konflikt między autonomią palestyńską a organizacją Hamas. Minister Tajani wskazał, że o wiele ważniejsze jest otwarcie korytarzy humanitarnych w strefie Gazy. Premier Meloni powiedziała, że rząd włoski popiera powstanie państwa palestyńskiego i ideę pokojowego współistnienia dwóch państw. Palestyny i Izraela. Włoscy komentatorzy wskazują, że z państw europejskich tylko Niemcy i Włochy nie chcą uznać palestyńskiej państwowości. Tłumaczą to historycznymi wyrzutami sumienia wobec Izraela za Holokaust i włoskie ustawy rasowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Adam Malecki. Ousmane Dembele czy Lamine Yamal? Francuz z Paris Saint-Germain czy Hiszpan z Barcelony? Już dzisiaj wieczorem poznamy zdobywcę złotej piłki za ubiegły sezon. Wśród nominowanych są Robert Lewandowski, a wśród piłkarek Eva Pajor. Z Yamalem do Paryża wbija na salony cała rodzina i drużyna, a Dembele nie będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów z szatni, bo w tym samym czasie PSG zagra zaległe spotkanie ligowe z Marsylią. Na Mistrzostwach Świata w siatkówce poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. To Bułgaria i Stany Zjednoczone, które to drużyny zagrają ze sobą w bezpośrednim pojedynku o półfinał. Polacy o najlepszą czwórkę powalczą w środę z Turcją. Biało-czerwoni przygotowują się w pocie czoła, trenują, ale jest też czas na filipiński relaks, mówi Jan Firlej. Było trochę saunowania delikatnego, było trochę basenu, słoneczka, luźny dzień, jakiś spacer poza hotel, żeby nie gnuśnieć gdzieś tam w tym łóżku i się nie rozmiękczać, więc szliśmy z chłopakami do galerii, nic nadzwyczajnego, no coś, żeby się ruszyć. W tej galerii troszkę pochodziliśmy, jakąś kawkę po drodze zgarnęliśmy, zrobiliśmy jeszcze spacer i tak ten dzień nam minął, wieczorem już o 20:00 wspólna kolacja i spokojny wieczór. No jak to w galerii, relaks. Środowy mecz z Turcją o 14:00 czasu polskiego. Przed godziną mówiłem o tenisie i światowych rankingach i o tym, że Iga Świątek po wygranej w turnieju w Seulu przymierza się do gry w Pekinie. W pierwszej rundzie ma wolny los. Dopełniając tę informację, dodam, że zakończyła się rywalizacja Laver Cup. Reszta świata pokonała Europę 15-9 w decydującym o wygranym meczu. W hali, w której na co dzień rozgrywają mecze NBA koszykarze Golden State Warriors, Amerykanin Taylor Fritz pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3-7-6 i przechylił szale na stronę reszty świata. W kolarstwie Mistrzostwa Świata na szosach Rwandy. Wczoraj w jeździe indywidualnej na czas rywalizowali seniorzy, dzisiaj orliki, czyli zawodnicy do lat 23. Mistrzem globu został Szwed Jakob Söderqvist, a siódme miejsce zajął Polak Mateusz Gajdulewicz. I jeszcze wieści dotyczące hokeja, ale nie z tafli, lecz gabinetów. Nowym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie został Krzysztof Woźniak. Podczas zjazdu... Podczas zjazdu w Zabrzu pokonał jedynego kontrakandydata. Tomasza Jaworskiego. Jutro dużo chmur wszędzie, a przejaśnienia możliwe głównie na północy i zachodzie. Może też przelotnie padać. Temperatura od 14 stopni na wybrzeżu, około 16 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Idealna pogoda na rower. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00. Ponownie mówimy dzień dobry. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Aneta Aftoniuk. W drugiej godzinie zapraszamy do Trójki. Zastanowimy się, czy Ameryka się radykalizuje, skoro prezydent Trump mówi oficjalnie, że nienawidzi swoich przeciwników. Powiemy też o zmaganiach sportowców na wózkach, a w Pulsie Trójki. Zajmiemy się rosyjskimi cyberatakami na szpitale i systemy wodociągowe. Mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak placu, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich placów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Kochasz mnie, jak iskry lecą to na poważnie. I teraz ty zaczniesz, kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich placów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. W pierwszej godzinie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rozważaliśmy, czy można bezkarnie zjeść owoce z przydrożnych drzew. No i dzwonią państwo właśnie w tej sprawie. W sprawie tych owoców. W moim miasteczku istnieje kilka alejek, gdzie sobie rosną takie śliwy, mirabelki żółte. I służby komunalne są wręcz zadowolone, że mieszkańcy się częstują tymi śliwkami, jak jest taka tak zwana klęska urodzaju. Im więcej mieszkańcy sobie zbiorą, tym mniej potem jest sprzątania z chodników dla pieszych. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejne tematy dnia. Żona zastrzelonego niespełna dwa tygodnie temu prawicowego aktywisty amerykańskiego Charlie'ego Kirka wybaczyła jego zabójcy. Przebaczam mu, mówiła Erika Kirk podczas uroczystości pożegnalnych z udziałem 40 tysięcy osób na stadionie w Arizonie. Obecny tam prezydent Donald Trump wypowiadał się w zupełnie innym tonie. Czy Ameryka się radykalizuje? O tym teraz Karolina Gonet. Pogrzeb Charlie'ego Kirka przerodził się w jedno z większych wydarzeń politycznych tego roku w Stanach Zjednoczonych. Mój mąż chciał ratować młodych ludzi, takich jak ten, który odebrał mu życie. Wybaczam mu. Z jednej strony mamy uroczystości o charakterze pogrzebowym, a z drugiej strony to, jak one są zorganizowane. Profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakim też celom służą? Pokazuje, że to jest absolutnie bardzo mocne sprzężenie pewnych elementów religijnych, bardzo wyraźnymi elementami politycznymi. Charlie Kirk staje się takim prorokiem, męczennikiem tej amerykańskiej religii. Religii, gdzie centrum jest tak naprawdę Ameryka i przyszłość Ameryki. Oprócz łez i słów przebaczenia były też mocne polityczne przemówienia. To, co miało być ceremonią żałobną, stało się manifestem ruchu MAGA i pokazem tego, jak bardzo przemoc i radykalizacja przenikają dziś amerykańską scenę polityczną. Stany Zjednoczone mają w tej chwili problem z przemocą polityczną na skalę porównywalną do roku 1968. Jakub Graca, Instytut Nowej Europy. Kiedy to zabito Martina Luthera Kinga, zabito Roberta Kennedy'ego. O przemocy, która wchodzi szturmem na scenę polityczną, w audycji międzynarodowej na antenie Trójki mówiła profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. To jest trend, który się umacnia, to jest trend, którego fale obserwujemy w związku z takimi wzmożeniami dyktowanymi wydarzeniami politycznymi. Nawoływania do przemocy ze strony głównych aktorów sceny politycznej. Wiceprezydent J.D. Vance mówił o męczenniku za wiarę chrześcijańską. Inny wydźwięk miały słowa prezydenta Trumpa. On nie nienawidził swoich przeciwników. Chciał dla nich jak najlepiej. W tym się z Charlie'm nie zgadzam. Ja nienawidzę swoich przeciwników. przeciwników i nie chce dla nich niczego dobrego. Radykalizacja i polaryzacja w Stanach Zjednoczonych postępuje od dłuższego czasu i pytanie, jak temu przeciwdziałać. Dlatego dobrze by było, żeby z samej góry płynął przekaz bardziej jednoczący, natomiast Donald Trump jeszcze bardziej polaryzuje. Te słowa, które padły, one nie są zaskakujące. One się wpisują w sposób jego komunikowania, z którym mamy do czynienia od wielu, wielu lat. Bardziej niepokojące jest, że Amerykanie takiego prezydenta chcieli. Prezydenta, który buduje podziały. Fundamentem jego sukcesów politycznych jest sianie niechęci do przeciwnika. To nie jest dyskusja z przeciwnikiem, to jest po prostu niszczenie przeciwnika. Ameryka jest dziś podzielona bardziej niż kiedykolwiek. Widać to także w Kongresie. Senat ustanowił 14 października Narodowym Dniem Pamięci Charlie'ego Kirka. Prezydent nazwał demokratów, którzy sprzeciwili się uchwale, obłąkanymi i chorymi na wiele sposobów. Materiał przygotowała Karolina Gonet. No ja ze swojej strony chcę tylko powiedzieć, że dożyliśmy czasów, w których prezydent mocarstwa publicznie mówi, że nienawidzi innego człowieka. To jest dla mnie niebywałe. A dla Państwa 22 i 7 trójek. Można dzwonić, proszę o komentarze. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect. Stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Ed Sheeran i Beyoncé na uspokojenie emocji po słowach Donalda Trumpa o tym, że nienawidzi swoich przeciwników politycznych. No dobrze, ja jestem troszkę spokojniejsza, ale widzę po tym, jak miga mi tutaj kontrolka przy stole, przy mikrofonie, że państwo w ogóle nie i telefony się grzeją bardzo dobrze. Proszę dzwonić, Daniel Leśniewski czeka na państwa komentarze w tej sprawie. A my wracamy do sprawy, o której mówiliśmy już kilka tygodni temu, bo przygotowania zawodników z niepełnosprawnościami do bardzo niezwykłej imprezy organizowanej przez Fundację Avalon relacjonowaliśmy już, zapraszamy do trójki. Mówię oczywiście o Wilmagedonie. Teraz Józek Niewiarowski stawił się na starcie i na mecie, aby obserwować zmagania sportowców na wózkach. 3, 2, 1. Intensywniej w sumie niż się spodziewałem, bo faktycznie zaczęliśmy bardzo równo i cały czas czułem taką presję, żeby każdą sekundę łapać. Jak pani poszło? Dobrze. Pierwszy raz jestem na tych zawodach, ale lubię adrenalinę. Super. Za siebie. Jak najbliżej, żeby nie biegać. Zawodnicy podczas dzisiejszych zawodów startują w trzech kategoriach. Aleksandra Kogut, organizatorka wyścigu Avalon Extreme. Mamy kategorię para, to są osoby z paraplegią. To ograniczenia kończyn dolnych. Mamy kategorię tetra z tetraplegią. To niepełnosprawność obejmująca wszystkie kończyny. Jest również kategoria open, są to wszystkie inne rodzaje niepełnosprawności, czyli na przykład osoby chodzące. Jedną z takich osób jest 75-latek Tadeusz Ruta. Ja mam formę, widzi pan, zdziejany i spocony. Bez jednej nogi przebiegł cały dystans, pokonał przeszkody, wyciągnął z głębokiego wąwozu ciężar i przeciągnął oponę. No, takie przeszkody jeszcze pokonuję. Tak dla ciekawości już. To nawet ultramaraton w tym roku kończy. Ultramaraton bez nogi w wieku 75 lat. Dlaczego ten człowiek nie jest jeszcze gwiazdą światowych mediów, to nie mam pojęcia. Ale w sobotę właściwie każdy w fenomenalny sposób łamał wszelkie bariery. Czekałem na to cały rok. Było kilka przeszkód, które miałem trudności z pokonaniem i zatrzymałem się na nich. O tym worku, no bo jednak nie poruszam palcami, więc ten worek mi tak jakby wypadał. Zawodnicy z takiego głębokiego wąwozu muszą wyciągnąć ciężar o wadze 30 kg. Jest to naprawdę spore przedsięwzięcie. Tym bardziej, że ten wąwóz ma około 2,5 metra. Z ziemi. Ja go podnosiłem z ziemi i musiałem go przenieść nad kolanami. No on mi zaczął wypadać coraz bardziej i tutaj z tym się borykałem. No na szczęście jakoś tam udało mi się przejść ten etap i w kolejnych etapach już po prostu wyszedłem na prowadzenie. Czego się pan spodziewa? Niczego. Ćwiczenia jakieś były przed wyścigiem? Tak. Ile czasu pan trenował? 100 von Meyer. Niektórzy do wyścigu przygotowywali się 2 razy, ale forma jest. Inni trenują cały rok. Trenują tylko po to, żeby pojawić się na tej imprezie, żeby zdobyć najlepsze miejsce. Łukasz Wielgosz, Fundacja Avalon. Coraz częściej mamy taką możliwość pokazania społeczeństwu i osobom, które gdzieś obserwują, że osoba z niepełnosprawnością może dużo więcej niż standardowo by się wydawało. To wyzwanie nawet dla osoby w pełni sprawnej, co mógłby potwierdzić nasz redakcyjny kolega Robert Grzędowski, który sam brał kiedyś udział w wyścigu. No właśnie, właśnie. Grzęda, czyli Robert Grzędowski, prowadzący poranną audycję Zapraszamy do Trójki, brał kiedyś udział w Wilmagedonie, czyż nie? Tak, to prawda. Kilka lat temu grupa Avalon Extreme zaprosiła mnie jako radiowca młodego do udziału w Wilmagedonie. Wystartowałem na wózku, do mety dotarłem uczciwie, ale jakieś 40 minut po pozostałych uczestnikach, już na pierwszej prostej, to była taka piaszczysta, leśna droga, zostawili mnie daleko w tyle. No i później była walka o przetrwanie. Doświadczenie absolutnie potrzebne, dla mnie bardzo ważne, bo mi pokazało po prostu, jakimi mocarzami są osoby, które na co dzień przemieszczają się na wózkach inwalidzkich i ile potrafią. I też z jakimi mierzą się wyzwaniami. Pamiętam, że po powrocie do domu spałem 16 godzin, a najbardziej bolały mnie mięśnie ud, bo odruchowo najwyraźniej próbowałem ich używać, choć nie mogły pomóc zupełnie w tamtej sytuacji. Gdyby ktoś kiedyś miał okazję spróbować czegoś takiego, albo to może być gra w rugby na wózkach, albo w kosza na wózkach, to polecam, bo naprawdę zmienia perspektywę. A polecał radiowiec, młody, Robert Grzędowski. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away.

Jesień korzyści w makro. Coca-Cola 1,5 litra przy zakupie 4-paku tylko 5,99 za butelkę. A kawa ziarnista Dallmayr Oro lub Crema 59,99 za kilogram. Tylko do soboty w makro. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Tymczasem w RTV Euro AGD premierowy smartfon Samsung Galaxy S25 FE już w sprzedaży. Smukły, lekki i gotowy, by podkreślać Twój styl każdego dnia. Twórz rolki, baw się filtrami, odkryj nieskończoną kreatywność z Galaxy AI. Dodatkowo kupując Galaxy S25 FE do 28 września otrzymasz w prezencie od Samsung Galaxy Watch 7. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze w popołudniowej audycji 17:30. Puls Trójki. Monika Suszek, dzień dobry. W Polsce dochodzi nawet do 50 ataków hakerskich dziennie ze strony rosyjskich hakerów. Celem są najczęściej szpitale, infrastruktura krytyczna. Na szczęście większość tych ataków jest udaremnionych, nie dochodzi do kryzysu, chociaż są też takie miejsca, gdzie ten atak hakerski rzeczywiście miał miejsce. Czy jesteśmy na wojnie cyberprzestrzeni i jak sobie z tym wszystkim możemy poradzić? O to będę pytała moich gości ekspertów. A witam w studiu ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa. Jest z nami pan Bolesław Michalski, Sedivio. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Kaliński, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet do 50 prób cyberataków ze strony rosyjskich hakerów dochodzi każdego dnia w Polsce. Jest to taka nowa rzeczywistość, która nas zastała i która trwa, pan Krzysztof Kaliński? Może nie jest to nowa rzeczywistość, bo tych ataków hakerskich było już w przeszłości. Natomiast na pewno będziemy notowali coraz więcej i coraz większą ilość prób takich ataków. I faktycznie dochodzi do 50 prób udaremnionych ataków hakerskich, najprawdopodobniej właśnie wykonywanych ze strony Rosjan i grup rosyjskich. Natomiast to są ataki, które są potwierdzone. Więc i te, o których wiemy. Bardzo możliwe jest, że jest grupa ataków, o których niestety nie mamy pojęcia, że się odbywają, bo są tak doskonale przygotowane. My z jednej strony, ze strony osób, które nie są w tych tematach cyberbezpieczeństwa, nie zdajemy sobie sprawy, że codziennie nawet dochodzi do takich 50 tych już umownie ataków hakerskich. Może być ich więcej, tak jak mówi pan Krzysztof. Da się to w ogóle oszacować? I jak wygląda taka sytuacja związana właśnie z tym bezpieczeństwem? Statystyki pewnie można by przyłożyć do wszystkiego. Tylko to chyba też nie do końca jest najważniejsza rzecz. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak głęboko technologia wchodzi w nasze życie. Bo tych ataków będzie coraz więcej i to wynika z tego, że technologia jest coraz głębiej w naszym życiu. Nasze dane medyczne znajdują się w systemach szpitalnych. Informacje o naszych finansach znajdują się już w naszych telefonach. To już jest nie tylko w banku. Więc im bliżej my mamy do technologii, a tą technologię kolosalnej ilości mamy w kieszeni, tym bardziej ta nasza kieszeń będzie atakowana. I ja się zgadzam w 100% z tym, że po pierwsze to jest 50 wykrytych ataków, a nie każdy ma ochotę się do nich przyznawać, a po drugie to też nie jest nic nowego, tylko zaczęliśmy po prostu o tym mówić ze względu na sytuację geopolityczną. Mówiliśmy tutaj o atakach na szpitale, które miały miejsce w tym roku. Były też ataki na infrastrukturę krytyczną, na infrastrukturę wodociągową. Mhm. Do czego to wszystko może doprowadzić? Jakie mogą być konsekwencje po prostu? Paraliż. Generalnie, jeżeli atakujemy infrastrukturę krytyczną, to po to, żeby wprowadzić chaos. Takie generalnie ataki terrorystyczne mają w dużej mierze, jest to często ich cel, nie tylko sianie strachu czy przemoc, ale jest to również, szczególnie jeżeli jest to skoordynowane i ma to być początek czy preludium czegoś gorszego, to one będą miały za zadanie wyłączać części infrastruktury kluczowej, transport, zdrowie, wodę, energię, czyli wszystko to, co jest nam niezbędne, co trochę w dzisiejszych czasach traktujemy jako, że jest, bo włączamy światło, odkręcamy kran i to jest. Dlatego zabranie tego będzie nas paraliżowało. Proszę sobie pomyśleć, co zrobiliby Polacy, gdyby przestały, albo Europejczycy, ludzie na świecie, gdyby przestały działać mapy Google'a. Mapy Google'a, a przecież są i szpitale, i tam odbywają się operacje, zabiegi, prawda? Cały czas. Do tego proszę sobie wyobrazić, że podkopujemy w ten sposób zaufanie do organów państwa. Więc tutaj wprowadzam... To jest kolejny klucz, jeżeli chodzi o takie cyberataki, które się odbywają. Tak. Jeżeli ludzie przestaną mieć zaufanie do organów państwa, pojawi się pełen chaos. Informacje przestaną być już jakkolwiek w ogóle weryfikowalne, więc pojawi się totalne zagubienie wśród użytkowników internetu. Już teraz mamy problem z akceptacją tego, co słyszymy, albo co czytamy w internecie, co jesteśmy w stanie zobaczyć na wideo, bo deepfake i sztuczna inteligencja jest w stanie w niesamowitej prędkości i precyzji wytwarzać rzeczy, które faktycznie, i to jest bardzo ważny element, że pan o tym mówi, podburzają zaufanie do wszystkiego. Skąd będziemy mogli wiedzieć, że ktoś nie przejmie kanału radiowego, albo że ktoś nie wyemituje filmu, który rozprzestrzeni się jak ogień, a będzie dotyczył tego, że wjechały czołgi do Polski? Jakie są najczęstsze metody? Jak działają cyberprzestępcy, no szczególnie ci ze wschodu? Co chcą zrobić przede wszystkim? Rozumiem, oni atakują infrastrukturę, oni doprowadzają do destabilizacji, ale jak to się odbywa, że nagle szpital nie ma dostępu do swojego IT? Może tak być, mogą być przeprowadzane takie ataki, które uniemożliwią działanie określonych systemów, czy to w szpitalu, czy właśnie w wodociągach. Mogą to być próby takiego łączonego ataku, to znaczy atak cybernetyczny łącznie z jakimś sabotażem, tak jak mieliśmy teraz niedawno do czynienia, że okazało się, że dwie osoby zostały złapane, zdaje się, w wodociągach. I do tego dochodzi jeszcze dezinformacja, bo te osoby, jeżeli dobrze pamiętam, legitymowały się paszportami ukraińskimi. W związku z tym tutaj pojawiła się już natychmiast w social mediach pojawiała się informacja, że no takie informacja i taki przekaz antyukraiński. Więc to może być połączone właśnie w ten sposób i to będzie skoordynowane i trzeba się przygotować, że będzie tego coraz więcej. Mieliśmy też oprócz ataków na naszą infrastrukturę, zakłócenia GPS, była też podana informacja, że najczęściej te zakłócenia pochodziły z Królewca. I no właśnie, kolejny to jest taki etap wojny. No niby nie spadają na nas rakiety, ale my jesteśmy na wojnie. Na wojnie z cyberprzestępcami, na wojnie hakerskiej. Tak. I to troszeczkę działa tak, że już nawiązywaliśmy do tego, że technologia tak głęboko poszła w tą stronę naszego życia, że będą te elementy atakowane. Jeżeli ktoś atakuje, no to wtedy kwestia semantyki, czy to jest wojna, czy to nie jest wojna, jak to należy odebrać. Ja bym chyba nie chciał zajmować jakby takiego bezpośredniego stanowiska, ale te ataki się dzieją. Te ataki na rzeczy związane z GPS-em. I proszę wziąć pod uwagę, że zabawa z GPS-em to nie jest tylko to, że samochód nie będzie wiedział, gdzie ma skręcić, albo że Uber nie będzie w stanie przejechać, tylko zabawy GPS-em i dyslokacje powodują, że może się stać o wiele więcej bardzo niebezpiecznych rzeczy, bo to nie chodzi tylko o zaburzenie ruchu lądowego wtedy. Działania hakerów, no mamy tutaj do czynienia jednak z hakerami ze strony rosyjskiej. One są coraz bardziej wyszkolone, coraz bardziej sprytne, jeżeli chodzi o atakowanie infrastruktury? No musimy wziąć pod uwagę, że rozwój technologii i rozwój możliwości zadawania takich uderzeń i obrażeń się rozwija. Ludzie są szkoleni w coraz większych ilościach, ponieważ to się sprawdza, tak? I takie ataki są przeprowadzane w coraz większych ilościach, ponieważ tych specjalistów od właśnie takiego wykonywania takich precyzyjnych uderzeń jest coraz więcej. Szczególnie właśnie w takich krajach, które są zainteresowane destabilizacją sytuacji w innym regionie. A z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji i technologii nie sprzyja tylko i wyłącznie ochronie. Z jednej strony my wydajemy o połowę więcej, będziemy wydawali teraz na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej. Miliard euro. Tak, no ale proszę zobaczyć, że jeszcze rok temu, dwa lata temu to było połowa tej kwoty. I to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest więcej specjalistów, ale część tych zadań można oddać też sztucznej inteligencji. One są bardzo prosto replikowalne, skalowalne wręcz. Więc tak jak wcześniej my na przykład zajmowaliśmy się pisaniem software'u, który miał układać polityki, tak teraz to, co robimy, to są zajęcia związane z zabezpieczeniem i analizą przez sztuczną inteligencję i technologię tego, jak zrobione są zabezpieczenia w szpitalach, tego, jak zrobione, żeby oddać narzędzie, które pozwala to szybko rozwiązać i szybko obserwować te podatności, bo te najłatwiejsze podatności, jeżeli są, to też mogą mieć dramatyczne skutki, bo jeżeli zaczniemy coś rozmontowywać od dołu, no to nadal jesteśmy już w środku i rozmontowujemy. Uczymy się też czegoś od takich ataków hakerskich? Uczymy się działania, jak działają cyberprzestępcy? Na przykład, kiedy jest taki atak? Myślę, że uczymy się tego, że wydatki na cyberbezpieczeństwo to nie jest coś, co można pomijać. NIS-2, tak? Czyli dla całej... ja już nie mówię o infrastrukturze krytycznej, tylko dla biznesu, który zapewnia pewien rodzaj usług. Jest to kluczowe i te wydatki na NIS-2 są w końcu postrzegane. My niestety utknęliśmy po tym, jak w Polsce było wdrożone, powiedzmy sobie, chociaż to nie do końca prawda, RODO, że my wydaliśmy na to IT już wystarczająco pieniędzy, jesteśmy zgodni z RODO i wszystko jest wspaniale. No nie, no tak nie jest. Więc to, czego się uczymy, to to, że ta strefa bezpieczeństwa w internecie, higieny cyfrowej i tego, że środki trzeba łożyć na bezpieczeństwo cyfrowe jest ważna i jest krytyczna. Mało tego, obserwujemy, uczymy się również tego, że dobrze napisane oprogramowanie jest szalenie ważne i dobrze przetestowane oprogramowanie jest szalenie ważne. Jeżeli mamy niechlujnie napisane oprogramowanie, jest źle napisane, zawiera błędy, to ono samo w sobie może wygenerować problemy takiemu użytkownikowi czy firmie, które użytkuje. I bardzo dużo takich małych przedsiębiorstw operuje na systemach, które są albo niełatane, albo są stare, a jednak funkcjonują, więc nikt tego nie zmienia, bo ładowanie pieniędzy w coś, co działa i działa dobrze, nie do końca jest zgodne ze strategią firmy, ale wcale nie musi być bezpieczne. Ale to jest związane też z tym, że na przykład przedsiębiorcy czy inne firmy niezwiązane ze strukturą krytyczną nie zdają sobie sprawy, że jest ogromne zagrożenie, że mogą być też ofiarami? Czy to jest to związane z tym, że może mnie to nie trafi? Pierwsza i bardzo ważna rzecz to jest, jak działa, to nie ruszaj. I to jest niestety, jeżeli chodzi o IT, niestety nadal trochę żyjemy w tym, że jak działa, to nie ruszaj. Druga jest taka, że usługi IT są niestety relatywnie drogimi usługami. Specjaliści i ta cała infrastruktura zarówno hardware'owa, czyli te migające skrzynki, jak i software'owa, czyli oprogramowanie, o którym wspominałeś, jego wytwarzanie nie jest tanie i jego obsługa też nie jest tania. Więc wydatki na IT i wydatki na tą infrastrukturę nadal sprawiają, że parę lat temu jedna z większych polskich organizacji szukała specjalisty od Windowsa XP, który był już tak bardzo przeterminowany, że można go było rozmontowywać przy wykorzystaniu telefonu komórkowego, w sensie moc obliczeniowa, która była potrzebna i tyle znanych podatności on miał, ale myślę, że jakbyśmy dobrze poszukali, to ten Windows XP nadal nie w niejednej, że tak powiem, firmie czy organizacji gdzieś siedzi. Z jednej strony tak się wydaje, że cyberprzestrzeń to jest takie pole, gdzie tego pokoju nie ma, kiedy mówimy o zagrożeniach, że to jest takie pole jednak do konfliktu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje i z naszymi firmami, ale cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo to też w dużej mierze zależy od tego najsłabszego ogniwa, czyli czasami od człowieka. Jak jest tutaj takie nasze zadanie i edukacja? Przede wszystkim musimy starać się zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, bo oprócz tego, że jesteśmy narażeni na takie ataki techniczne, gdzie trzeba, atakujący musi mieć dużą wiedzę techniczną, tak? To więc nie jest w stanie takiej wiedzy osiągnąć w jeden dzień, ale jesteśmy narażeni jako ludzie na ataki socjotechniczne. To są dużo prostsze ataki, które polegają na... Taka ładna definicja, to jest łamanie systemu operacyjnego człowieka, czyli to jest po prostu oszukiwanie innego człowieka i nie potrzebujemy do tego skomplikowanej maszyny. Wystarczy do tego nam albo komputer, albo po prostu rozmowa, czy to telefoniczna, czy to twarzą w twarz, żeby nakłonić kogoś do tego, żeby zrobił to, co my chcemy. I wbrew pozorom te ataki są bardzo skuteczne. Jeden z najbardziej znanych i takich medialnych hakerów swoich czasów, Kevin Mitnick, napisał taką książkę, która nazywa się Sztuka Podstępu. To mały edukacyjny wątek. Moja mama przeczytała ją pierwsza. Ja przez 2 lata sprzątałem pokój, nie wiedząc dlaczego, a później ja przeczytałem tą książkę. Ale jest też tak, że ważna rzecz, którą jeszcze musimy powiedzieć. Ta cyberprzestrzeń i ta wojna w cyberprzestrzeni wydaje się niekrwawa. I o tym też bardzo często mówimy, że jest ta wojna, nie ma jej, no rakiety nie latają, tak? Ale z drugiej strony konsekwencje ataku na taką infrastrukturę krytyczną, wyłączenie szpitali, wyłączenie kolei, wyłączenie wody, wyłączenie prądu, może nieść za sobą koszmarne konsekwencje właśnie fizyczne. A co do edukacji i co do budowania tej świadomości, myślę, że nadal jest bardzo duża przestrzeń, żeby tą świadomość wzbudzać. I że socjotechnika to jedno, ale też człowiek ma pewną moc, którą jest w stanie wykonać. I człowiek nie jest w stanie wszystkiego sam przejrzeć, więc korzystanie z technologii, korzystanie z takich narzędzi, które my na przykład teraz dewelopujemy, które zastępują człowieka nie po to, żeby go wykluczyć, tylko żeby pozwolić mu w ciągu godzin sprawdzić infrastrukturę, która normalnie zajęłoby mu tygodnie albo miesiące i wskazać tu masz, gdzie człowiek może się skupić na poprawkach. To jest właśnie trochę droga, w którą powinniśmy pójść. Prawo nie nadąża za rozwojem technologii, za rozwojem sztucznej inteligencji. I trochę jest tak, że przestępcy i osoby, które dokonują cyberataki, o tym wiedzą. Więc jedyne, co może nadążyć za cyberprzestępcami, to technologia. Bo technologia jest wykorzystywana do zła i technologia może być wykorzystywana do dobra. Co ma zrobić policja, jeżeli nie ma o jakie prawo się oprzeć w trakcie interwencji? Więc rozwój technologii jest i będzie naszym przyjacielem, szczególnie jeżeli rozwiniemy w sobie też koncepcję jakby jego wykorzystania. Plus pewnie jeszcze edukacja, jeżeli chodzi od takiego najmniejszego szczebla, od każdego z nas, tak, że jednak to zagrożenie istnieje. Istnieje, jest realne, będzie, jest i było koło nas. Musimy się z tym pogodzić i musimy mieć świadomość, że należy jednak tutaj troszeczkę przyłożyć się do tego, żeby spróbować poznać te zagrożenie i tak powiem przekornie, nie tylko uczyć się rzeczy związanych z cyberbezpieczeństwem, ale tak posiąść trochę ogólną wiedzę, bo potem czytamy gdzieś właśnie w social mediach, że Ziemia jest płaska i osoba, która nie ma o tym pojęcia, przyjmie to za pewnik. Wszystko przed nami i ta edukacja też z pewnością jest taką lekcją do odrobienia dla każdego z nas. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Bolesław Michalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z DIVIO, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I Krzysztof Kaliński, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas, również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Prezydent Trump mówi oficjalnie, że nienawidzi swoich przeciwników. Państwo komentują. Mieliśmy prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy kłamali w żywe oczy, którzy uprawiali seks i potem mówili, że tego nie robili. Mieliśmy tych, których mordowano i teraz mamy takiego, który nawołuje do nienawiści. No taki świat. Kiedyś się mówiło Ameryka z takim pozytywnym oddźwiękiem. Myślę, że te czasy już dawno minęły. No niestety. Jesteśmy na etapie upadku Ameryki, upadku jako przywódcy. Oczywiście Ameryka nie upadnie militarnie, bo nagle nie zniknie siła armii, ale Ameryka i wielkość i siła również opierała się na zasadach, które głosiła. Natomiast wybór prezydenta Trumpa pokazał, że społeczeństwo amerykańskie niestety upadło, tak jak wiele innych mocarstw w historii naszej i straciliśmy tego przywódcę. cloth minus the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. All of my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, yes, all of my love to you now. Trójce wracamy do tematu Strefy Gazy i szerzej autonomii palestyńskiej. Od dziesięcioleci mówi się o tak zwanym rozwiązaniu dwupaństwowym, o którym jednak od rozpoczęcia nowej odsłony izraelsko-palestyńskiego konfliktu władze Izraela nie chcą słyszeć. Michał Jędrkowiak. Żydzi wierzą, że obszar Palestyny to ziemia podarowana im przez Boga. Przez wieki nie dane było im tam jednak żyć. Stało się to możliwe pod koniec XIX wieku i Żydzi falami przez kolejne dziesięciolecia sprowadzali się do Palestyny. To rodziło konflikty z żyjącymi już tam Arabami. Próbowali je rozwiązywać Brytyjczycy. Od 1922 roku zarządzali Palestyną w imieniu Ligi Narodów, poprzednika ONZ. I wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł rozwiązania dwupaństwowego. Tak naprawdę przed samą II wojną światową. Mówi mi Michał Wojnarowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Elity brytyjskie uznały, że nie można tego inaczej rozwiązać niż właśnie dzieląc ten obszar na dwa różne podmioty. Czyli państwo żydowskie i państwo palestyńskie. Sovereign Jewish state to occupy this territory. Here an Arab state to include Transjordania. Taki był też pomysł po II wojnie światowej. There are now 400,000 Jews there. Rezolucja ONZ w tej sprawie nie spodobała się Izraelowi. W 1948 roku, dzień po ogłoszeniu swojej niepodległości, zaatakował Palestynę. Zdobył o 1/5 terytorium więcej niż przewidywała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Te granice, które były zaproponowane przez ONZ, no one nie były już na stron wiążące. Ale izraelskie wojsko nie zajęło Strefy Gazy, zachodniego brzegu. To właśnie tam miałoby powstać państwo palestyńskie. Jakby tego też dotyczyły chociażby rozmowy pokojowe do lat 90. Wszystkie inne propozycje, tak, które były na stole. I choć pomysłu nie zrealizowano od ponad 80 lat, docelowo Społeczność Międzynarodowa uznaje ten model za najbardziej optymalny. Izrael rozwiązaniu dwupaństwowemu mówi nie, ale przyszłość konfliktu zależy w dużej mierze od Amerykanów. Mają tutaj rolę kluczową. Pytanie oczywiście o to, jak to mnie wszystko tak naprawdę przez Trumpa prowadzone, tak, bo mówmy się, czynnik Trumpa i jakby jakie decyzje zapadają, jak długo się utrzymują w czasie, prawda, jak bardzo to jest bardzo labilne i chaotyczne przywództwo. Stany nie wykluczają rozwiązania dwupaństwowego, ba, same nawet je proponowały. Plan Trumpa, tak, przed paru lat, on też zakładał tak naprawdę, że tam powstanie państwo palestyńskie. Nawet jeżeli w tej sprawie miałoby dojść do jakiegokolwiek porozumienia, w Strefie Gazy muszą przestać ginąć ludzie. Mówimy tak naprawdę ciągle o kontekście otwartego kryzysu, otwartej wojny, tak, pacyfikacji Strefy Gazy. Bez przynajmniej zawieszenia broni, nie ma mowy o końcu konfliktu. A wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Michał Jędrkowiak. Gapi się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Trzymasz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból. Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdy gałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, dawna już dobrze wiesz.

oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Transmisja specjalnego koncertu na antenie Jedynki we wtorek 30 września o 19.30. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia w firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu szopenowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie pizza Hortex tylko 5,99. Tak, pizza Hortex tylko 5,99. A płyn lub kapsułki do prania Ulite jedynie 39,99. Zgadza się. Płyn lub kapsułki do prania Ulite jedynie 39,99.